أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. Allah'ım senden başka ilah yok. Seni her şeyden tenzih ederim. Muhakkak ki ben nefsime zulmedenlerden oldum. Rabbena atina, Allah'ım bize ver. Fid dünya haseneten, dünyada iyilikler ver. Ve fil ahireti haseneten, ahirette de iyilikler ver. Ve qina azabennar, bizi ateşin azabından koru. Amin. Rabbena ufirli, Allah'ım beni affet. Ve li valideyye, anamı babamı affet. Ve lil müminine, bütün müminleri affet. يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابِ O dehşetli hesap gününde. Amin. رَبِّ اَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَذَاتِ الشَّيَاطِينَ وَاَعُوذُ بِكَ رَبِّ اَنْ يَحْضُرُونَ Allah'ım, şeytanların beni dürtmelerinden sana sığınırım. Ve onların yanımda hazır bulunmalarından da sana sığınırım. رَبِّ اشْرَحْ لِي Allah'ım göğsüme genişlik ver. وَيَسِّرْ لِي اَمْرِي İşimi bana kolay kıl. وَحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي Dilimdeki düğümü çöz Allah'ım. Yefkahu kavli ki insanlar sözlerimi kolayca anlayabilsin. Amin ya muin bi hurmeti seyyidil mürselin. Alimlerin terbiyecisi olan Allah'ımıza yarattıklarının nefesleri adedince hamdü senalar olsun. O Allah ki Adem'in Allah'ı, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın ve Musa'nın Allah'ı, Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta övülmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın peygamberlerine selam olsun. O Allah'ın son peygamberi bizim Efendimiz Muhammed aleyhisselam, bir hadis-i şerifinde biz ümmetine şöyle buyuruyor. Kim İslam'da iyi bir çığır açarsa, açtığı çığırın ecri ve kendisinden sonra onunla amel edenlerin ecirleri sevaplarından hiçbir şey eksilmeden ona aittir. Ve kim de İslam'da kötü bir çığır açarsa, açtığı çığırın günahı ve kendisinden sonra onunla amel edenlerin günahları, günahlarından hiçbir şey eksilmeden ona aittir. Hadis Müslim hadisidir. İki sahih hadis kaynağından bir tanesi demektir Müslim hadisi. Efendimiz Aleyhisselam hadisi iki parçada bize anlatıyor. İlk parçasında hayırlı bir yol tutan, hayırlı bir yol ortaya koyan, ve bu hayırlı yolun neticesinde o adamların, o yolu ortaya koyanın peşinden giden insanlardan bahsediyor. Bunların tamamının sevabına birisinin sahip olacağından, birisinin bütün bu sevapları toplayacağından bahsediyor Efendimiz Aleyhisselam. Ama peşinden giden insanların da sevaplarından bir şey kaybetmeyeceğinden bahsediyor. Onların sevabından bir şey eksiltilmez diyor hadiste. Hadisin ikinci kısmındaysa kötü bir çığır açan, çığır açmak ne demek? Yeni bir yol tutturmuş. Yeni bir mesele ortaya koymuş. Daha önce kimsenin yapmadığı bir şey ortaya koymuş. Buna çığır açmak demektir. Kötü yolda, İslam'da kötü bir çığır açan insanın günahı peşinden gelen günahıyla beraber toplanır, birleştirilir. Hadisin ikinci kısmı budur. Biz hadisin ikinci kısmından açmaya başlayalım. İnşallah devamını getiririz. Kötü bir çığır açmak. İyi bir çığır açmak. Bu meseleyi anlamamız lazım. Kötü bir çığır açmak ne demektir? İnternet denilen bir mesele yoktu. Bundan 40 sene önceye kadar internet denilen bir mesele yoktu. İnternette kötü yayınları, yayınlama diye bir şey de yoktu. Gazetede, filmlerde, mecmualarda yayınlanıyordu. Ama internet kadar kolay ulaşılabilen bir ortam yoktu. Bu interneti buldular, dünyaya yaydılar. Büyük bir kolaylık, büyük bir rahatlık. İyi yönde kullanılırsa insanları İslam'a davet edebilmek için çok büyük bir silah. Ancak kötü yönde kullanılma ihtimali daha fazla çünkü çok kolay, çok basit. Haramı teşvik eden site çok daha fazla Çünkü dünyada inanmayan insan sayısı her zaman inananlardan daha fazla olmuştur. Ve kıyamete kadar da böyle gidecektir. Ayetle teyit edeyim. Ne kadar çok istesen de onların çoğu iman etmezler. Allah Teala bu sözü kime söylüyor? Bizim peygamberimize. Efendimiz Aleyhisselam yırtınıyor. Gece gündüz koşturuyor. Biraz daha fazla insanın imanına vesile olayım diye. Ama Allah buyuruyor. Olacak olandan ve gelecekten bahsediyor. Sen istediğin kadar iste. İstediğin kadar mücadele et. Bu insanların çoğu iman etmeyecekler. Allah bunu biliyor. Ama Efendimiz Aleyhisselam'da bir vicdan var. Bir maneviyat var. Bir vazife var. Vazifeyi hakkıyla yerine getirememe korkusu var. Bu korku olduğu için ne olursa olsun gecesini gündüzüne katmıyor ve teslim olmuyor. Ulaşabildiğim kadar, anlatabildiğim kadar, yapabildiğim kadar diyor. Ve Efendimiz Aleyhisselam bir çığır açıyor. Hayır yolunda bir çığır açıyor. Bugün İslam'a giren insanlar gerek doğduğundan beri anasından babasından görüp baba Müslüman olan insanlar, gerekse daha sonra Hristiyanlıktan, Budizm'den ya da Yahudilikten dönen insanlar. Kim İslam'a girerse, kim Muhammed Aleyhisselam'a tabi olursa bunların yaptığı ibadetlerin sevabının bir misli kime gidiyor? Muhammed Aleyhisselam'a gidiyor. Çünkü bir çığır açmıştır. İyilik yolunda, hayır yolunda, ahlak yolunda bir çığır açmıştır. İslam denilen bozulmamış dini getirmiştir. Ve kıyamete kadar korunacağı ve bozulmayacağı Allah Teala tarafından Kur'an'da zikredilen bir dini getirmiştir. Bu zikri, bu kitabı biz indirdik. Onu koruyacak olan da biziz. Allah Teala diğer kitapların korunmasını o kitapların alimlerine bırakmıştır. Alimler ufak dünya menfaatleri karşılığında bu kitaplardaki ayetleri satmışlardır. Ve ayetleri değiştirmişler, tahrif etmişlerdir. Ancak Allah Teala Kur'an'da bu kitabın korunmasını alimlere bırakmamıştır. Bu kitabın korunması bize aittir demiştir. Şayet yine alimlere bıraksaydı Allah-u Alem yine uçar giderdi Kur'an. İncil gibi, Tevrat gibi, Zebur gibi. Ama insanlara bırakmadı çünkü insanlar zayıftır. Bu kitabın korunmasını kendi üstlendi. Ve kıyamete kadar bozulmayacağını vaat etti. Allah'ın vaadi haktır. Allah sözünden dönmez. Şu halde bu internet denilen meselede ilk erotik siteyi kim kurdu? Dünyaya şu anda binlerce site var. Bu binlerce sitenin büyük bir bölümünü cinsel yayınlar oluşturuyor. Gençleri kandıralım, paralarını alalım, ahlaklarını, maneviyatlarını bozalım, Müslümanları İslam'dan kopartalım ve bütün dünyadaki insanlara sahip olalım. Tek dini yani Hristiyanlığı, üç Allah inancını getirelim. Amaç gaye budur. Burada sorulması gereken soru şu. Ortada bir çığır açan bir adam var. İnternet ortamında erotikliği, cinselliği ortaya koyan ilk adam. Bu adam her kimse bu Türkiye denilen Müslüman ülkeye internet geldikten sonra bu erotik siteleri bu ülkeye ilk pazarlayan, ilk sokan adam kim? Eğer bu adam bir Müslümansa bu adam bir çığır açmış demektir. Çığır açmış. Bu adam çığır açtı. Yeni bir yol açtı. Kim bu adamın peşinde giderse, kim bu adamın yaptığı yayınları izlerse, bakarsa günahının bir misli kime gider? Bu işi ilk ortaya çıkartana gider. Bu pis yayınları ilk olarak ortaya çıkartana gider. Bu ülkede Osmanlı döneminde erotik mecmualar satılmazdı. Ama Osmanlı yıkıldıktan sonra Cumhuriyet'le beraber insanlardaki iman zayıfladı. Fitne ortamı, İslam'a karşı olanlar kuvvetlendiler, söz hakkına sahip oldular. İslam'ı yaşamaya çalışanlar gariban oldular. Kur'anlar sobalara saklandı, ahırlarda Kur'an dersi okutuldu. Böyle sıkıntılı bir döneme geçildi. İnsanlar yavaş yavaş İslam'dan kopmaya ve uzaklaşmaya başladılar. Ezanlar 13 sene Türkçe okutuldu. Türkçe, Tanrı uludur, Tanrı uludur dendi. İhtiyarlar bu ezanları işitince ağlamaya başladı ama mecburen camiye gitmek zorunda kaldı. Namazlarını kıldılar. Bu gibi yıllar içerisinde Avrupa'dan ithal mecmualar içeriye girmeye başladı. Dikkat buyurun. İlk erotik mecmuayı, ilk erotik kadın fotoğraflarını bu ülkeye kim koyduysa, bu ülkede çığır açmış olan kişi odur. Bütün bu yola kapı açmış olan kişi odur. Kim bunları izliyorsa ve bakıyorsa bunların günahlarının bir misli izleyen ve bakanlardan eksilmeden kime gider? İlk çığır açana gider. Bunların işi çok zordur. İnsanlık tarihinden bir örnek vereyim. Allah Teala Kur'an'da ilk katilden bahseder. İlk katil. Öyle bir katil ki daha önce bir insan öldüren bir insan yok. Kim bu? Adem Nebi'nin iki oğlundan hayırsız olan. Şimdi bir tanesi hayırlı olan Habil, bir tanesi hayırsız olan çapulcu Kabil. Kabil kimi öldürdü? Abisi Habil'i öldürdü. Bir hasetlik meselesinden dolayı, bir çekememezlik meselesinden dolayı. Tamam da öldürmeden önce ağzından bir kelime çıktı. Vallahi seni öldüreceğim. Bu kelime çıktı ama o güne kadar kimse kimseyi öldürmüş değil. Bir cinayet işlenmemiş. Ömürler çok uzun. 800 sene, 900 sene, 1000 sene. Adem Nebi'den ve çocuklardan bu tarafa doğru ömür yavaş yavaş kısalıyor. Ömürler çok uzun. Ölüm bir anda olmuyor. Uzun zaman geçiyor. Öldürme diye bir fiil yok. Kabil tehdit ediyor. Seni öldüreceğim kelimesini Kabil'e söyleten kim? Şeytan. Geçen hafta bundan bahsettik. Vesveseyi veriyor. Seni öldüreceğim de merak etme ben sana öğreteceğim diyor. Ben sana öğreteceğim diyor. Kabil bunu söylüyor. Habil ne diyor? Sen beni öldürmek için elini kaldırırsan ben sana karşılık vermem. Çünkü ben yerlerin ve göklerin sahibi olan Allah'tan korkarım. Böyle bir karşılık veriyor. Sonuç ne oluyor? Sonuç Kur'an'ın deyimiyle Kabil, Habil'i öldürüyor. Şeytandan öğrendiği öldürme taktiğiyle. Yani taşla kafasına vurma. Tefsirlerimizde böyle geçer. Habil sırtını döndü, Kabil taşı aldı, kafasına vurdu. Ve abisini öldürdü. Şimdi, Efendimiz Aleyhisselam'ın hadisiyle bu çığır açma olayını biraz daha genişletelim. Sultanım Aleyhisselam ne buyuruyor başka bir hadiste? Dünyada kim bir insanı öldürürse, bunun günahının bir misli ilk insan öldürene yazılır. İlk insan öldüren kimdir? Kabil'dir. Kabil'dir. Bir misli buna yazılıyor. Çünkü insan öldürme çığırını açan kim? Kabil. Bu adam öldürmeseydi bu sebep olmayacaktı. Dünyada ateşe tapan insanlar var şu anda biliyor musunuz? Ateşe tapıyorlar. Mecusiler. Efendimiz zamanında da vardı. Ta Adem Nebi'den bu zamana kadar var. İlk ateşe tapan kimdir? Yine bu da tefsirlerimizde geçer. İlk ateşe tapan Kabil ve kabilesidir. Adem Nebi'nin yanından ayrıldılar, başka bir dağın eteğine gittiler. Orada bütün insanların için Allah Teala bir ilaha tapma sevgisi vermiştir. Bu ruh denilen bir mekanizma vardır işimizde. Bu bir arayıştadır. Ölene kadar bir şey arayacak. Tek bir ilaha tapma. Bunu istiyor. Devamlı bir açlık hissediyor. Namaz kıldığımızda, zikir yaptığımızda, oruç tuttuğumuzda bu açlık kendini tatmin ediyor. Ve rahatlıyor. Ben bir görev yaptım diyor. İbadetlerden uzak kaldığımızda dünyevi hiçbir lezzet bizi tatmin edemiyor. Hiçbir şekilde tatmin olmuyorsun. Neden? Çünkü sen bunun için yaratılmadın. Sen Allah'a kulluk etmek için yaratıldın. Kabil, hakiki dinden yani Adem Aleyhisselam'ın İslam'ından ayrıldıktan sonra bir ilaha tapma ihtiyacı hissediyor ama onun ilahının sözünü dinlemedi. Kendimize bir ilah oluşturmamız lazım. Nasıl yapacağız? Şeytan bir insan suretinde geliyor ve bir ateş yakıyor. Şu anda bu dünyadaki en büyük kuvvet bu ateştir ey Kabil. Bu ateşe tapın diyor. Bunda sizin için büyük hayırlar vardır. Kabil ve kavmi ateşe tapmaya başlıyor. Şimdi efendiler, kıyamete kadar bu ateşe tapan birileri gelip gidecek. Kıyamete kadar. Şimdi ülkemizde bazı insanlar var. Bu yazın giriş zamanına yakın zamanda bir bayram varmış. Bir kafir bayramı. Hıdır Ellez. Ne yapıyorlar orada? Ateşin üstünden atlıyorlar. Yaz giriyor diye öyle bir bayramları var. Nereden geliyor bu bayram? Mecusilerden geliyor. Mecusilerin herhangi bir bayramını bir Müslüman kutlarsa ne olur? Kafir olur. Onların herhangi bir bayramına hürmet ve saygı gösterisi bile yapamayız. Çünkü efali küfürdendir. Kafir eden fiillerdendir. Şu halde kıyamete kadar kim ateşe tapıyorsa ve tapacaksa bunların günahının bir misli kime gider? Yine Kabil'e gider. Çünkü çığır açmıştır. İnsanlık tarihinden bir örnek daha vereyim. Bu da Kur'an'da geçer. Bir kavim vardır. İnsanlık tarihinde erkek erkeğe ilişki yapan ilk kavimdir bu. Kimdir bu? Lut kavmi. Bunlara Efendimiz Aleyhisselam Lutiler der. Kadınlarını bırakıp erkeklere yanaşan kavim. Erkeklerden lezzet alan, aldıkları lezzetten sonra hanımlarına bir daha hiç yaklaşmayan sapık kavim. Lut kavmi. Şimdi bunlar bir çığır açtı. Daha önce hiçbir insanın yapmadığı bir şey yaptılar. Kadınları bıraktılar ve erkeklere yanaştılar. Kıyamete kadar kim erkek erkeğe ilişkiye girerse, kim kadın kadına ilişkiye girerse, kadın kadına cinsellik uyandırmaya çalışırsa, bunların tamamının günahının bir misli kime yazılır? Bu çığırı açanlara yazılır. Lut kavmine yazılır. Hocam zaten bunlar kafir. Zaten cehennemde ebedi olarak kalacaklar. Dolayısıyla yazılsa ne olur, yazılmasa ne olur? Böyle değil. Cehennem 7 tabakadır. 7 tabaka kendi içinde tabakalara ayrılır. Kişinin yapmış olduğu günahlarının nispeti, rakamlar ne boyuttaysa bu acı ve ızdırap o nispette artırılır. Dolayısıyla cehennemin 7. tabakasında olan bir adam bile günahını arttırmışsa, rakamlarını yükseltmişse, tavana vurdurmuşsa azabı şiddetlendirilir. Aynen cennetteki aynı tabakada olan ama lezzetleri farklı olan insanlar gibi. Aynı tabakada insanlar var cennette. Mesela Efendimiz Aleyhisselam'la Ayşe anamız cennette aynı tabakada mı? Aynı tabakada. Tamam da Ayşe anamız bir sahabidir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ise Allah'ın elçisidir. Hiçbir sahabi peygamberle eşit olamaz. Yan yana. Bunu nasıl açıklayacağız? İtikatta müçtehit İmam Rabbani Hazretleri açıklıyor. Allah ondan razı olsun. Ne buyuruyor? Hiçbir sahabi en zayıf olan, en az ümmeti olan, en az vazife yapmış olan bir peygamberin yanına yaklaşamaz. Hiçbir sahabi. Şu halde cennette Efendimiz Aleyhisselam'ın yanında olacak olan sahabiler var. Bunlar nasıl aynı mertebede oluyor? Bunun açıklamasını imam şöyle yapıyor. Aynı mertebede olacak ama aldığı lezzetler farklı farklı olacak. Farklı farklı olacak. Bir temsil getireyim, dünyadan çok iyi anlayacağız. Haftanın 3 günü baklava yiyorsunuz. Ama mahallenizde 6 aydan beri baklava yemeyen bir adam var. Bir gün baklava aldınız, eve doğru giderken arkadaş sizi çaya davet etti. Bu adam 6 aydır baklava yemiyor. Sizin de elinizde baklava var ya, utandınız, hadi kardeşim beraber yiyelim dediniz. Siz 3 tane yediniz, adam baklavanın yarısını yedi, yarım kilo yedi. Tek başına. Neden? 6 aydır yemiyor. Sorum şu, bu adamın baklavadan aldığı lezzetle senin baklavadan aldığın lezzet aynı mıdır? Aynı olamaz. Aynı baklava yiyorsunuz ama aldığınız lezzet aynı olamaz. Neden? Uzun zamandır yemiyor. Uzun zamandır yemiyor. Oruç tutmayan, o gün muayyen günü olan kadın oruç tutmamış. Ama biz erkekler de oruç tutmuşuz. Ramazan. Akşam iftar sofrasına oturduk. Hanımımız karşı tarafta, biz de buradayız. Aynı yemeği kurdu önümüze. O da Bismillah dedi, biz de Bismillah dedik. İçimizde karnımızı doyurduk. Onun aldığı lezzetle bizim aldığımız lezzet aynı mıdır? Biz bütün gün oruç tuttuk. Bizim aldığımız lezzet o alamaz. O bütün gün yedi. Muayyen halidir, sıkıntılı dönemidir. Tutamaz. Yasaktır hanımlara. İşte cennetteki durum da aynen bunun gibidir. Cehennemdeki durum da aynen bunun gibidir. Kim kötü yolda, şer yolda bir çığır açarsa peşinden gidenlerin günahı vardır buyuruyor Allah'ın peygamberi. Yine bir temsil getireyim günümüzden. Bu ülkede 15-20 sene önceye kadar iddia denilen bir rezalet yoktu. Şimdi bak ilkokula, ortaokula gitmiş. 5. 6. sınıftaki insanları resim resim çekmişler, internete koymuşlar. Çocuk okuldan çıkıyor, hafta sonu diyor takımımızın maçları var diyor. Hadi diyor babamdan 10 lira aldım. Gidelim diyor kumar oynayalım. Çocuk ya. Gidiyor orada. Oradaki dükkan sahibi insaflıysa diyor size oynatmam. İnsafsızsa ver bakayım diyor 10 liranı oyna. İslam olmadı mı bir adam da o anda vicdana kalır. Adam da vicdanıyla cüzdan arasında sıkışır. İmanı yoksa cüzdanı tercih eder. Çocuğu satar. Çocuğun belki de hayatını karartma pahasına gel kumar oyna evladım der. Ve o çocuk o rezalet kumarı oynar. İşin kötüsü şeytan onu alıştırır. Alıştıktan sonra da şeytan devreden çıkar ve bırakamaz. O çocuk bir kumar bağımlısı olur. İşin içine eşekler girer. İşin içine internet üstünden oynanan şans oyunlara girer. Kumar, kumar, kumar, kumar. Öyle bir hastalık ki bırakamıyorsun. Uyuşturucu gibi. Beyni uyuşturuyor. Bu illeti bu ülkeye kim soktu? Bu adamın işi çok fenadır. Bak söylüyorum. Kim bu ülkeye bu illeti koyduysa bu adam çığır açmış demektir. Kim o günahı işliyorsa o adamın günahının bir misli bu adama yazılır. Allah bunlara hidayet etsin. Tövbe ede, hocam tövbe ederlerse kabul olur mu? Kabul olur ama bir şey yapmak zorunda. Pisliğini temizlemek zorunda. Bu olayı ortadan kaldırmak zorunda ama öyle bir para dönüyor ki kaldıramaz. Dolayısıyla kıyamete kadar bu insanlar ne kadar bu oyunu oynarsa bu adama günah yazılmaya devam eder. Onun tövbesi ancak yaşadığı müddet içinde geçerlidir. Ne yaptığınıza çok dikkat edin. Kime çalıştığınıza çok dikkat edin. Yaptığımız işlere çok dikkat edeceğiz. Yaptığımız iş şer bir olaya kapı açıyor mu? Peşimizden çığırla, çığır açtığımız bu olayda peşimizden insanlar gelse hayra mı gider, şerre mi gider? Buna çok dikkat etmemiz lazım. Allah bize yardım etsin. Bunlar şer yolunda çığır açan meseleler. Bir de hayır yolunda çığır açan insanlar var. İnsanlık tarihinde, İslam tarihinde. Nedir o? Efendimiz Aleyhisselam'ın vefatından hemen sonra sahabiler İslam ilimlerini tıpkı Efendimiz Aleyhisselam'ın işittikleri gibi aktarmaya ve anlatmaya başladılar. Daha sonra sahabiler de ölüm mukadderdir, kaçış yoktur, ölmeye başladı birer birer. Fıkıh ilmi zayıfladı, tefsir ilmi zayıfladı, hadis ilmi zayıfladı. Kim ortaya çıktı? Müçtehit alimler, mezhep imamlarımız ortaya çıktı. Dört mezhep imamı. İlim yok olmaya başladığı anda ne yaptılar? Alim yetiştirmeye başladılar. Ve bütün kaynakları birleştirmeye başladılar. Hadis ilmini, fıkıh ilmini, tefsir ilmini, tasavvuf ilmini derc ettiler. Bütün bu Allah'ın sıfatları, imanın şartları, İslam'ın şartları, abdesti bozan şeyler, 32 farz, 54 farz, 76 büyük günah. Nereden çıktı bunlar? Mezhep imamlarından çıktı. Bunlar bir çığır açtılar ve fıkıh ilmini tedvin ettiler, düzenlediler. Şimdi İmam-ı Azam Ebu Hanife denen müçtehit alime kim tabi olduysa, kim biat ettiyse. Şimdi bu ülkenin %90'ı İmam-ı Azam Ebu Hanife'ye tabidir. Elhamdülillah bizim de imamımız odur. %10'u da İmam Şafii'ye, diğer müçtehide tabidir. İmam Şafii İmam-ı Azam'dan sonra içtihat etmiştir. Şafii mezhebini kurmuştur. Dünyada Maliki ve Hanbeli daha azdır. Hanefi ve Şafii çoktur dünya genelinde. Şimdi kıyamete kadar Hanefi mezhebinin fıkıh usulüyle kim amel ediyorsa bunun sevabının bir misli kime yazılır? Ebu Hanife'ye yazılır. Allah onlardan razı olsun. Allah onlardan razı olsun. Bunlar ne hayırlı insanlar, ne güzel insanlar. Bunlar olmasaydı ne olurdu hocam? Bunlar olmasaydı Vehhabiler gibi olurduk. Şiiler gibi olurduk. Kafamıza göre ayeti kerimeyi alırdık. Bana göre bu ayet böyle diyor derdik, hükmü verirdik. Hepimiz birer naylon müçtehit olurduk, çakma müçtehit olurduk. Keyfimize göre ayetlere mana verirdik. Bir hadisi alırdık. Bu hadise göre sen kafirsin derdik. Onun kafir olmadığını söyleyen 5 tane hadisi çöpe atardık. Şu anda Vehhabilerin ve Şiilerin yaptığı budur. Neden? Mezhepsizler. Mezhepsiz oldu mu bir adam, bu 4 imamdan birisine tabi olmadı mı, keyfine göre din uydurur. Ayet ve hadislere keyfine göre mana verir ve sapıtır. İşte bu imamlar hayır yolunda içtihat etmişler ve çok güzel bir kapı aralamışlardır. Bu 4 mezhep imamına uyanlar kurtuluşa ermişlerdir. Bu 4 mezhep imamına uymayanlar İmam Rabbani'nin deyimiyle mülhittirler. Doğru yoldan sapmıştırlar. Doğru yoldan sapanlar ateştedir. Allah onları kurtarsın. Yine İslam tarihinden bir örnek vereyim. Hicri 560'larda ilk tarikat kuruldu. İlk tarikat. 12 tane hak tarikat vardır İslam tarihinde. Hicri 560'larda kim? Abdülkadir Geylani Hazretleri denen bir zat. Kadiri tarikatını kurmuştur. 12 tarikatın başıdır. Bu yüzden kendisine velilerin piri denir. Bir çığır açmıştır. Unutulmaya başlamış olan Efendimiz Aleyhisselam'ın sünnetlerini tedvin etmiş, düzenlemiş ve tarikatına yerleştirmiştir. Unutulmaya başlamış olan Allah'ı zikri bir düzene, bir rakama, bir sisteme koymuştur. Kur'an zikran kethira diyor. Allah'ın ismini çokça zikredin diyor. Çokça zikredin diyor ama bizi bir rakama bağlamıyor. Fesebbihuhu bukraten ve asila. Sabah ve akşam onu tesbih edin diyor Kur'an. Ama hangi zaman demiyor. Bunun açıklamaları kim yapıyor? Efendimiz Aleyhisselam, sahabi, tabi'in ve alimler yapıyor. Abdülkadir Geylani ayet ve hadislerden çıkarttığı hükümlerle kadirilik denen ilk tarikatı kuruyor. Ve insanlara İslam ahlakını, İslam edebini tasavvuf ilmiyle beraber öğretmeye çalışıyor. Bunun adı ne oluyor? Tasavvuf. Tasavvuf safileşmek demektir. Efendimiz Aleyhisselam'ın hayatı baştan sona tasavvuftur ama adı yoktur. Adı yok. Tasavvuf var yaşantı olarak ama adı konmamış. Nasıl anlatayım? Efendimiz Aleyhisselam zamanında tesbih var mıydı? Yok. Tesbih diye bir şey yoktu. Tesbih Peygamberimiz Aleyhisselam'dan sonra üretilmiştir. Efendimiz Aleyhisselam zamanında ne vardı? Hurma çekirdeklerini saymak vardı. Hani hadis-i şerifte ne anlatıyor? Efendimiz Aleyhisselam'ın hanımı, hurma çekirdeklerini aldım ve önümde Rabbimi tesbih ediyordum. Her tesbihte bir çekirdeği bir tarafa koyuyordum. Allah Resulü Aleyhisselam geldi ve bana şöyle dedi. Ey hanımım, ne yapıyorsun? Allah'ı zikrediyorum. Allah'ı zikrin delillerinden bir tanesi budur. Efendimiz Aleyhisselam ne yaptı? Allah'ı zikir, yanlış, yalan bir şey olsaydı Peygamberimiz Aleyhisselam şöyle demez miydi? Bu yanlış bir şeydir. Bunu bir daha sakın yapma. Derdi. Ama Peygamberimiz böyle söylemedi. Ben sana şimdi bir şey öğreteyim mi? Bu yaptığın zikirden çok daha üstün bir şey. Ben şu anda senin yaptığın bütün bu zikirden daha üstün bir şey yaptım. Ey hanımım! Ey Allah Resulü, onu bana da öğret, ben de yapayım. Şöyle dua edeceksin. Ya Rabbi, yarattıklarının nefesleri adedince seni tesbih ederim. Şu duaya bakar mısınız? Şu zikre bakar mısınız? Allah'ın yarattıklarını saymaya kalksak sayamayız diyor Kur'an. Şu halde Allah'ımıza seni yarattıklarının nefesleri adedince, yarattıkların adedince zikrederiz dersen Allah Teala kıyamete kadar ne yaratırsa hepsi adedince Allah'ı tesbih etmiş olursun diyor Efendimiz Aleyhisselam. İşte bu büyük veliler, bu tarikat kurucuları bu gibi ayet hadislerden deliller çıkartıp bu ahlak yollarını, edep yollarını ortaya koymuşlardır. Ancak ortada bir tehlike vardır. Şeriattan kıl kadar ayrılan, tarikattan dağ kadar ayrılır. Çünkü tarikat demek, tasavvuf demek, şeriatı külli manada, derin manaya yaşayan adam demektir. Şeriat ruhsatları kullandırır. Tasavvuf erbabı ise ruhsatlardan mümkün olduğu kadar kaçmaya çalışır. Hep azimetle, nefsine zor gelen hareketle hareket eder. Nefsine zor geleni yapmaya çalışır. Örnek vereyim. Hanefi mezhebinde elimizden kan aktığı zaman abdestimiz bozulur. Ama Şafii mezhebinde kan aktığı zaman abdest bozulmuyor. Şimdi bir Şafii şeriata uyarsa şöyle der. Fetvaya uyarsa şöyle der. Onun mezhebinde kan aktığı zaman bozuluyor ama benim mezhebimde bozulmuyor. Şimdi parmağım kanadı, abdestime devam edebilirim. Bu fetvadır. Şeriattır bu. Bu adamın böyle bir hakkı vardır. Ama tasavvufa girerse şöyle der. Bu konuda İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin fetvası şu. Benim mezhebimde kan aktığı zaman abdest bozuluyor. Dolayısıyla ben burada nefsime ağır gelenle hareket edeyim, gideyim bir daha abdest alayım. İşte bu ruhsatı terk etmek demektir. Takvaya göre hareket etmek demektir. Şeriat fetvaya göre hareket ettirir. Tarikatsa takvaya göre hareket ettirir. Üstün bir derece gerektirir. İslam tarihinden bir örnek vereceğim. İki adamdan örnek vereceğim. Bak. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi Ammar bin Yasir denen bir sahabi vardır. Allah ondan razı olsun. İlk şehit bir kadındır İslam tarihinde. İlk şehit. Şehitlik çığırını açan Ammar'ın annesi Sümeyye'dir. Nasıl öldürüldü? O Çağrı filminde işte Ebu Cehil geliyor, ağzına o putu Hubel'i dayıyor falan. O gerçek değildir. Ebu Cehil'in geldiği ve puta tapmasını emrettiği doğrudur ama öldürülüş şekli filmdeki gibi değildir. Hazreti Sümeyye'nin öldürülüş şekli iki tane deveye ayakları ve elleri bağlanıyor. Develer iki ayrı tarafa çekiliyor. Ve bu şekilde iç organları parçalanıyor ve ölüyor. İlk şehidimizin öldürülüş şekli bir işkenceyledir. Şu anda Suriye'de binlerce Sünni, ehli sünnet işkence görerek öldürülüyor. Kim tarafından? Bir, Şiiler tarafından. İki, ehli sünnet olduğunu söyleyen, takiye yapan Vehhabiler tarafından. Öldürülüyorlar. Bir bakıyor Sünni'ye. Kardeşim diyor, senin diyor pantolonun bileklerinin altında. Bu diyor şirktir. Bir adam kumaş pantolon giydiği zaman pantolon bileklerinin altında olursa bu şirk mirk değildir. Bu mekruhtur. Kibri temsil eder. Efendimiz Aleyhisselam yerlerde sürten elbise giymekten bizi men ettiği için alimlerimiz ne diyor? Mekruhtur. Bu yüzden pantolonların ayak bileğinin biraz üstünde olması gerekir. Normali budur. Yalnız alimlerimiz şunu da söylüyor. Bu da fetvadandır. Şayet kişide kibir niyeti yoksa pantolon ayak bileğini geçse de mekruhiyet kalkar. Başka bir fetvadan örnek vereyim. Başı açık bir şekilde namaz kılmak mekruhtur. Namazın sevabını eksiltir. Şayet kişi tezellül niyetiyle başı açık kılarsa, yani biz gariban adamız, günahkar adamız, şimdi riya yapmayayım millete, başım açık olsa ne olur, kapalı olsa ne olur. Buna tezellül denir fıkıhta. Kendisini zelil etme, nefsini kınama. Bu niyetle başı açık kılarsa mekruhiyet ortadan kalkar. Ama alimlerimiz ne diyor? Yine de başı kapalı kılmak daha hayırlıdır, daha güzeldir. Neden? Çünkü sünnet var. Ne kadar çok sünneti yaparsak sevap o kadar artıyor. Olay budur. Şimdi Hazreti Ammar'ın gözü önünde anasını şehit ettiler. Hazreti Ammar'a işkence yaptılar. Dediler ki Muhammed'in bir sihirbaz olduğunu söyleyeceksin. Hazreti Ammar işkenceye dayanamadı ve ne dedi? Muhammed bir sihirbazdır. Haşa ve kella. Artık onun bir peygamber olduğuna inanmıyorum. Çok işkence gördü. Bunu söyledi. Fakat kalbinden müthiş bir hüzün hissetti. Sonra ne oldu? Sürüne sürüne Efendimiz Aleyhisselam'ın yanına gitti. Ebu Bekir Sıddık yolda yakaladı. Sana ne oldu? Bana böyle işkence yaptılar, ben kafir oldum. Ey Ebu Bekir dedi. Meseleyi anlatınca Ebu Bekir Sıddık kolundan tuttu, peygamberimizin karşısına götürdü. Ey Allah'ın Resulü, ben senin bir sihirbaz olduğunu ikrar ettim çünkü işkence gördüm. Bana çok eziyet yaptılar. Canımdan korktum. Peygamberimiz Aleyhisselam ona ne söyledi? Şimdi günümüzde birisi dese ki ben çok korktuğum için, beni öldüreceklerinden korktuğu için böyle böyle inkar ettim. Siz hemen kafir damgası basarsınız. Allah'ın peygamberi ne buyurdu? Sen onlara karşı bu sözü söylerken kalbinden bunu yalanladın mı? Kalbinden benim Allah'ın son peygamber olduğumu ikrar ettin mi? Ettim ey Allah'ın Resulü. Dilim söyledi, kalbim yalanladı. Sen en az bizim kadar müminsin buyurdu Efendimiz Aleyhisselam. En az bizim kadar müminsin. Şimdi fıkıhta bu sahabinin yaptığına ne denir? Ruhsat denir. Ruhsatı kullandı. Herhangi birimiz can korkusu halinde bu sapık Vehhabilerden, Şiilerden birisi gelse ve bize dese ki kardeşim sen ne ayaksın? Hangi mezheptensin sen? Ebu Bekir sever misin? Sen de bilsen ki o adam Şii. Can korkusu var, öldürüleceksin. Şunu demeye hakkın var mı? Ebu Bekir sevmem. Demeye hakkın var mı? Var. Ruhsat var. Can tehlikesi oldu mu yalan söyleyebilirsin. Buna takiye denir. Takiyenin yapılmasının caiz olduğu yerlerden birisi işkence ve can almadır. Hazreti Ammar bu ruhsatı kullandı mı? Kullandı. Hazreti Ammar şeriatı yaşadı. Yani İslam hükümlerindeki ruhsatı kullandı. Bir tane daha sahabeyi söyleyeyim size. Bilal-i Habeşi. Bilal-i Habeşi'nin lideri kimdi? Efendisi kimdi? Umeyye. O filmdeki çirkin suratlı adam. Bilal'in göğsünün üstüne koca koca taşlar koydu mu? Koydu. Kumun altında ona işkence yaptı mı? Derisinin üstünü bıçaklarla yüzdü mü? Üstüne teneke bağladı mı? Bağladı. Bilal-i Habeşi'nin elinde ruhsat var mıydı? Yalancıktan diyecek ki tamam ben onların Allah'ına iman etmiyorum. Bunu deme ruhsatı var mıydı? Vardı. Bilal ne dedi? Ehad. Ehad. Tektir. Tek. 360 tane ilah olmaz. Tektir dedi. Ruhsatı kullanmadı. Buna ne denir? İşte buna tasavvuf denir. Mümkün olduğu kadar ruhsatlardan uzak durma. Azimete göre hareket etme. Nefse zor geleni yapma. Kur'an'dan bir ölçü daha vereyim. Allah'ımızın biz erkeklere yaptığı bir tavsiye vardır. Allah Teala Kur'an'da tek eşli olmayı bize tavsiye etmiştir. Mümin erkeklere tek eşli olmayı tavsiye etmiştir. İki ya da daha fazla eş almanın zorluğunun çok fazla olduğunu söylemiştir. Bizi korkutmuştur. Bu fetvadır. Dört eşe kadar alma fetvadır. Böyle bir ruhsatımız vardır. Ama şu anda Müslüman erkeklerin, dünyadaki Müslüman erkeklerin %90'ı tek eşlidir. %10'u iki veya daha fazla eşe sahiptir. Dörde kadar alma hakkı vardır. Bu ruhsatı kullanma hakkı vardır. Peki Müslüman erkekler niye bu ruhsatı kullanmıyor? Niye tek eşli? Çünkü Allah tek eşliliği tavsiye ettiği için. Eğer aralarında adaletle hükmedeceğinize inanmıyorsanız, tek eşli olarak kalmanız sizin için daha hayırlıdır. Bu Allah'ın tavsiyesidir. Müslüman erkeklerin 9'unda şu anda aralarında adaletle hükmedeceğine inanmadığı için, adaleti sağlayabileceğine inanmadığı için tek eşli olarak kalmaya devam ediyor. Güzel olan da budur. Ancak Etrafınızdaki bir adam ikinci bir eş almış. Bu adama namussuz diyebilir misiniz? Dersen kafir olursun. Çünkü Allah ruhsat verdi. Ruhsatı kullananı aşağılayamazsın. Adam ruhsatı kullanıyor. Hanımı hastalanmış. Şehvetten kesilmiş. Allah Teala diyor ki bu kadını atma. Boşama. Mağdur olacak. Nikahında bulundurmaya devam et. Git başka bir tane kadın al. İslam'ın verdiği ruhsat budur. Bu ruhsatı kullanana sakın ola ki namussuz demeyin, alçak demeyin, edepsiz demeyin. Siz parayla metres tutanlara edepsiz deyin. Siz her hafta zinaya gidenlere edepsiz deyin. Siz Allah'ın ruhsatını kullanana edepsiz demeyin. Kafir olursunuz. Dolayısıyla şeriat fetvadır. Tarikat takvadır. Ruhsatları kullanmamaktır. Azimete göre hareket etmektir. İşte bu Abdülkadir Geylani denilen büyük zevat, büyük Allah dostu böyle bir tarikat kurmuştur ve 12 tarikatın başına geçmiştir. Bizim bulunduğumuz tarikat hangisidir? Behaeddin Nakşibendi Hazretleri'nin kurmuş olduğu son tarikat. 12'nin 12.si. Nakşibendiye. 11 tarikat açıktan zikir yapar. Nakşilerse gizli zikir yapar. Etraftaki kimse duymasın. Rabbimi öyle bir anayım ki melek duyup yazmasın, şeytan duyup bozmasın. Buna hafî zikir denir. Dil damağa yapıştırılır ve Allah denir. Okul her gün yatmadan önce Allah'ın adını zikretmeden yatamaz. Yemek yemeden yatan adam gibi olur. Yemek yemeden uyuyabiliyor musunuz akşam vakti? Cık, uyuyamazsın. Karnın goruldar. Rahatsız olursun. Midende bir çekilme olur. Bir eksiklik hissedersin. Allah Resulü Aleyhisselam'a biat etmiş olan bir derviş, Behaeddin Nakşibend Hazretleri'nin yoluna girmiş olan bir derviş, Allah adını zikretmeden asla uyuyamaz. Aç hisseder. Aç hisseder. İşte bu da çığır açmış olan bir insanın yoludur. Şimdi her kim bu Nakşibendi yoluna girerse, bu Allah dostlarının bize tavsiye ettiği zikrullahı çekerse, bu sevapların bir misli kime gidiyor? Tıpkı mezhep imamları gibi Behaeddin Nakşibendi'ye yahut Abdülkadir Geylani Hazretleri'ne gidiyor. Bir temsil getireyim. Burada bu dergahı, bu mescidi aranızdan bazı esnaf kardeşler toplandılar, birleştiler. Zeytinburnu'nun göbeğinde bir yer tuttular. Allah bu kardeşlerimizden razı olsun. Taşın altına ellerini koydular ve buranın gençleri istifade etsin, İslam ilimlerini öğrensin, kumara giden kumarı bıraksın, içkiye giden içkiye tövbe etsin diye bu niyetle ceplerindeki hanımlarına harcayacağı paraları, çocuklarına harcayacağı paraları, kendi üstlerine elbise alacakları paraları buranın ihtiyaçlarına kullandılar. Ve burayı hala çevirmeye devam ediyorlar. Buranın masrafını bu esnaflar çeviriyor. Hiç de bir şey almıyorlar bu dünyada. Ama bu adamlar bir şey alıyor. Ne alıyor? Ahirete yatırım yapıyor. Ahirete. Devamlı ahirete yazılıyor. Çığır açmış oluyorlar. Şu anda bu dergahın işlemesi için çalışan kardeşleriniz çığır açmışlar. Çığır. Ne oluyor biliyor musunuz? Kim bu mescide gelip de namaza başlarsa burayı çekip çeviren adamların sevaphanesine bir adamı namaza başlattığı sevabı eklenir. Kim bu mescide gelip Allah'ı zikir dersini alırsa, Rabbini zikretmeyi öğrenirse, burayı çekip çeviren adamlar, o elini taşın altına koyan adamlar var ya, onların sevaphanesine bir adamı zikre başlattığı yazılır. Kim buraya gelip de içkiyi bırakırsa, kumarı bırakırsa, uyuşturucuyu terk ederse, psikoloğun kendisine verdiği hapları kullanmayı bırakırsa, kim bütün manevi hastalıklardan kurtulursa, bu adamlara kurtardı sevabı yazılıyor şu anda. Bu adamlar ahirete yatırım yapıyor. Allah Teala verdikleri bire bin versin. Amin. İşte bu bir çığır açmaktır. Osmanlı neden dünyaya hakim oldu? Çünkü her sokağında, her mahallesinde bir ilim yuvası, bir dergah yahut bir medrese, yahut bir cami, bir mescit vardı. İnsanlar devamlı olarak yetiştiriliyordu. İlim öğretiliyordu. İlimli insan, kuvvetli insan demektir. Kuvvetli insan dünyaya hakim olur. İlimsiz insan, cahil insandır. Tekniği olmaz, zayıf olur. Zayıf adam hiçbir şeyi başaramaz. Ticarette bir deyim vardır. Aranızda tüccar çok, bunlar bilirler. Ne derler hep? Ticarette kar zarar ortaktır. Her zaman kar yapacaksın diye bir kaide yoktur. Muhakkak arada zarar yapacağın zamanlar da gelecektir. Ancak Bu Allah yoluna hizmet öyle bir ticarettir ki zarar yapma ihtimali yoktur. Bakın bu da bir ticarettir. Ama bu ticarette zarar ihtimali sıfırdır. Hep kazanırsın. Asla kaybetmezsin. Devamlı olarak ahirete yatırım yapmış sayılırsın. Ve bu öyle bir ameldir ki senin vesilenle namaza başlayan adam kendisinden çok daha genç bir adamı namaza başlatırsa ve bu halka süre giderse sana yazmaya devam eder. Kabrinde yatıyorken bile sana yazmaya devam eder. Bu insanlar bunu bir anlasalar. Bu çığır açmayı bir anlasalar. O yüzden bu akşam bu hadisi anlattım. Abdülkadir Geylani Hazretleri itikat metnini okuyor bize. Ehli sünnet itikadı nasıl olmalı? Çığır açmış ama boş çığır açmamış. İlimsiz çığır açılır mı? Abdülkadir Geylani Hazretleri bir hadis alimidir aynı zamanda. İki kanatlı bir alimdir. Mübarek ehli sünneti tarif ediyor. Nasıl bir yoldasınız? Nasıl inanmak zorundasınız? Akaid ilmi ilimlerin içinde en değerlisi, en önemlisidir. Akaid ne demektir? Neye inanacağız? Nasıl inanacağız? Neye ve nasıl inanacağımızı bilmediğimiz zaman çok iyi işler yapsak bile sapık bir inanışta o inanış bizi ateşe götürür. Doğru olan inanış ehli sünnet vel cemaat inanışıdır. Şu halde gelin bu büyük velinin ehli sünneti nasıl tarif ettiğine, nelere nasıl inanmamız gerektiğini tarif ettiğine bir bakalım. Mübarek şöyle diyor. Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti başka peygamberlerin ümmetlerinden daha üstündür. Dikkat buyurun, en son gelen ümmet kimdir? Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti. Bütün ümmetler bizden önce geldi ama hadisle sabittir. Cennete ilk girecek olan ümmet kimdir? Benim ümmetim buyuruyor. Mesafe ne kadardır? 500 sene. Ahiretin yarım günü. Dünyanın 500 senesi demektir. Hafife almayın. Yarım günü hafife almayın. Benim ümmetim diğer ümmetlerden 500 sene önce cennete girecektir. En üstünü benim ümmetimdir diyor. Bir başka bir hadisle teyit edeyim bunu. Allah'ın peygamberi şöyle buyurdu. Cennet ehli 120 saftır. Bunun 80 safı benim ümmetimdir. Diğer 40 saf bütün ümmetlerdir. Anladınız mı bunu? Bütün peygamberlerin safı ne kadar, artık safın uzunluğunu Allah bilir. Ama 40 saf olacak diyor. Benim ümmetim de 80 saf olacak diyor. Kaç yaptı? 120 saf. 120. Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetinin kalabalığını da buradan anlayın. Mahşer günü ümmetimin çokluğuyla övünürüm. Övünürüm buyuruyor Allah'ın peygamberi. Bu iş böyle bir şeydir. Geylani Hazretleri diyor ki, diğer peygamberlerin ümmetlerinden daha üstündür. Bu ümmetin de üstünü ona iman ederek mübarek yüzünü görmekle şereflenen ashab-ı kiramdır ki hepsi ona tabi olmuş, onun için harp etmiş, onun uğruna canlarını, mallarını feda etmiştir. Onun emrini yapmak birinci vazifeleri olmuş, her şeyde onun yardımcısı olmuşlardır. Şimdi aramızdan bir tanesi çıksa, büyük bir alim olsa ve şöyle dese, ben sahabinin en zayıfından daha üstünüm çünkü ben çok alimim dese, bu adamın hükmü nedir? Sahtekardır, yalancıdır. Neden? Çünkü kıyamete kadar gelecek olan ümmetten hiç kimse sahabinin en zayıfının zerresi olamaz. Mesela Efendimiz Aleyhisselam'ın aşıklarından bir tanesi kimdir? Veysel Karani Hazretleri'dir. İlk Üveysi'dir. Üveysilikte çığır açmış olan kimdir? Veysel Karani. Nakşibendilik demek Üveysilik demektir. Görmeden sevmek. Görmeden rabıta yapmak, hayalde canlandırmak demektir Nakşibendilik. İlk Nakşibendi kimdir? Veysel Karani Hazretleri'dir. Efendimiz Aleyhisselam hiç gördü mü? Görmedi. Şimdi Peygamberimiz Aleyhisselam'ı görmüş bir sahabi vardır. Hazreti Vahşi. Allah Resulü Aleyhisselam'ın amcasını şehit etti. Hangisi daha üstündür? Allah'ın peygamberine hiçbir sıkıntı ve çile vermemiş, Allah'ın peygamberinin aşkıyla yanan Veysel Karani mi? Peygamberin amcasını öldürmüş olan ama tövbe etmiş olan Hazreti Vahşi mi? Hangisi daha üstündür? Hazreti Vahşi daha üstündür. Çünkü Allah'ın peygamberini görmüş ve bizzat biat etmiştir. Hiçbir Müslüman, dikkat buyurun, Gazali, Rabbani, İmam-ı Azam, kimi sayarsanız sayın, hiçbir Müslüman peygamberi görmüş ve biat etmiş bir sahabiyle eşit olamaz. atının burnundaki toz zerresi olamaz diyor İslam alimleri. Mümkün değildir. Bunu bu şekilde bilip böyle itikad etmek lazımdır. Bu eshabın da en üstünü Hudeybiye'de Resulullah ile biat edip onun için ölmeye hazır olduklarını söz veren kahramanlardır. Bunlar 1400 kişiydi. Hudeybiye'de Efendimiz Aleyhisselam Mekke'ye doğru giderken Hudeybiye'de bir ağacın altında biat aldı. 1500 sahabi bir başka rivayette 1500 sahabi geldi Efendimiz Aleyhisselam'a biat etti. Bu 120 bin sahabi içinde, Efendimiz'i görmüş 120 bin kişi içinde en kıymetlileri kim? Bu 1500 sahabidir. Biat edenler. Bunların da en üstünü Bedir Muharebesi'nde bulunanlardır ki bunlar 313 kişiydi. İlk savaş kimdir? Nedir ilk savaş İslam'da? Bedir Savaşı. Bu 1500 sahabi içinde en üstünü kim? Bedir'e girenler. Azınlık. Daha İslam çok kuvvetli değil. Bu 313 kişi, bu 1400 sahabi, 1500 sahabi içinde en kaliteli olanlar. Devam ediyor. Bak şimdi aşağıdan yukarıya doğru gidiyor. Bunların da üstünü ilk Müslüman olan 40 kişidir. Ki 40.sı Hazreti Ömer. Bunların 34'ü erkek, 6'sı kadındır. Hiç namazlarını açıkta kılmıyorlardı. Hatırlayın o meseleyi. Anlattım size hep bunları. Namazlarını hep gizli gizli kılıyorlardı. Ta ki kime kadar? Hazreti Ömer Efendimiz'e biat edinceye kadar. Peygamberimiz biat etti. Ne oldu? Ey Allah'ın Resulü, biz halk din üstüne değil miyiz? Evet ya Ömer. Niye insanlara haykırmıyoruz, Kabe'de namaz kılmıyoruz dedi. Gittiler apaçık bir şekilde Kabe'de namaz kıldılar. İşte o 313'ün içinde bu 40 onlardan bir kademe üstündür. Bunların da üstünü var. Devam ediyor. Aşere-i mübeşşere, yani cennete girecekleri ismen müjdelenen 10 kişidir. Bunlar Ebubekir, Ömer, Osman, Ali, Talha, Zübeyir bin Avvam, Abdurrahman bin Avf, Sa'd bin Ebi Vakkas, Said bin Zeyd, Ubeyde, Ebu Ubeyde bin Cerrah. 10 kişi. Allah Resulü Aleyhisselam'ın bizzat hadislerinde cennetle müjdelediği 10 kişi. Paçayı daha dünyadayken kurtarması garanti 10 kişi. Sizden herhangi birinizde rüyada Efendimiz Aleyhisselam görünse ve şöyle dese, cennetle müjdelendin ey ümmetin dese, namazı bırakırsınız. İddia ediyorum. Hazır şimdi boyuna peygamberimizi görüp yalan uyduran sapık hocalar da var. Fetvayı da buldunuz. Bu hoca görüyorsa ben de görürüm diyorsunuz. Peygamber Aleyhisselam rüyamıza gelse dese ki tamam namazı bırak, bırakırsınız. Böyle bir şey yok. Cennetle müjdelendi bu adamlar, yattı mı? Dini bıraktı mı? Tam tersi, kamçılandılar. Daha çok çalıştılar. Daha çok mücadele ettiler. Bunların da üstünü varmış. Ah Geylani, ah. Bunların da üstünü Hulefai Raşidin, yani 4 halife olup bunların da üstünü Ebubekir, Ömer, sonra Osman, sonra Hazreti Ali'dir. Bunları sevme şeklimiz hilafet sırasına göredir. Dikkat edin, bazıları çıkıyor, bu Şiilerden duyuyorum. Hazreti Ali hepsinden üstündür. Ehli sünnette böyle bir şey yoktur. Ehli sünnette bu dördü arasındaki en üstünü Ebubekir Sıddık'tır. Hazreti Ali 4. en üstün sahabidir. Şu denilebilir, ilimde Hazreti Ali en üstündür. Bütün zaten ehli sünnet alimleri böyle söylüyor. Bunda mutabıkız. Bu dördünden Hazreti Ebubekir 2 sene 4 ay halifelik yaptı. Ömer 10 sene, Osman 12 sene, Ali 6 sene Resulullah'ın halifesi oldu. Halifelik sıralarında Abdülkadir Geylani Hazretleri bize anlatıyor. Efendimiz Aleyhisselam sahabilerinden bahsederken çok kıskanç davranıyor hadis-i şeriflerinde. Bak ne buyuruyor bir hadiste? Bir münafığın kalbinde şu dördünün sevgisi bulunmaz. Herkes kalbini check etsin. Herkes kalbini kontrol etsin. Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali. Kimin kalbinde bu dördünün sevgisi varsa bilsin ki onda münafıklık yok elhamdülillah. Ama kimin kalbinde yok ben birisini seviyorum, üçünü sevmiyorum. Yok ben üçünü seviyorum. Ebu Bekir, Ömer, Osman'ı seviyorum, Ali'yi sevmiyorum. Kimin kalbinde çatallık varsa, bu dördünden bir tanesini ayırıyorsa ve sevmiyorum diyorsa, bunun kalbinde münafıklık var demektir. Hadis-i şerifi alimlerle okumak lazım gelir. Alimlerle okumazsak hemen hüküm veririz. Ha, sen Ebu Bekir sevmiyor musun? Sen münafıksın dersin. Hayır. Ehl-i sünnet alimleri inceden incedir. Hüküm vermek çok hassas bir iştir. Ne diyorlar? Buradaki Münafıklıktan kasıt, kalbinde münafıklıktan iz var demektir. Münafıklık alameti var demektir. Yoksa o kişinin şahsı münafık değildir. Alimlerimiz hadisi böyle şerh ediyorlar. Şu halde kim varsa etrafınızda sahabilerden birisini kötüleyen, bilsin ki Allah Resulü Aleyhisselam'a düşmanlık ediyor demektir. Sahabeme düşmanlık eden hariç herkese şefaat ederim. Bu da başka bir hadis-i şeriftir. Resulullah'ın sahabisine, dostlarına kim düşmanlık ediyorsa şefaatten mahrumdur. Yine Evliya'nın büyüklerinden Muhyiddin Arabi Hazretleri şöyle buyuruyor. Rüyamda Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı gördüm. Bana şöyle dedi. Allah Teala seni bu dereceye neden kavuşturdu biliyor musun? Dedim ki bilmiyorum ey Allah'ın Resulü. Allah dostlarını çok sevdiğin ve hürmet ettiğin için. Çok büyük bir velidir. Tasavvuf yolunda çok ilerlemiştir. Binlerce talebe yetiştirmiştir. Neden bu kadar yükseliyor? Allah dostlarını seviyor. Efendiler, en çok sevmemiz gereken Allah dostları 4 tanedir. Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali. Allah onlardan razı olsun. Amin. Başka bir hadisle bunu teyit edeyim. İmanın temeli Allah'ın dostlarını sevmek, Allah'ın düşmanlarına buğz etmektir. Bu dostları seveceksin. Buğz edeceksen bunları etme. Düşmanlarını et. Efendiler, inanmak çok önemlidir. İnançsız kurtuluş yoktur ama doğru inanmak inanmaktan daha önemlidir. İnanacağız ama doğru inanmamız lazım. Nasıl inanacağız doğru? Ayet ve hadislere göre. Ayet ve hadislere göre inanmazsak keyfimize göre inanmış oluruz. Mesela şu anda Hristiyanların inanmadığını söyleyebilir misiniz? Yahudilerin inanmadığını söyleyebilir misiniz? Bunlar da inanıyorlar. Ama Hristiyanlar diyor ki Allah oğul Meryem kutsal ruh. İnanıyor. Hristiyanlara diyorsunuz bunlar, bu da Hristiyanların itikat metnidir. Az önce Ehl-i Sünnet'in itikat metnini okudum. Bu da Hristiyanların itikat metni. Allah şahıstır. Oğlu İsa ilahtır, şahıstır. Hanımı Meryem ilahtır, şahıstır. Ama aslında üçü birdir. Bu nasıl iş kardeşim? Biz hangi dili konuşuyoruz ya? Siz bize ne demek istiyorsunuz? Hem üç diyorsun, hem bir diyorsun. Bu Hristiyanların uyanık olması lazım. Bu Hristiyanların kafasının çalışması lazım. Bu papazlar bu Hristiyanları kandırıyor, aldatıyor. Farkında değiller. Hem diyorlar ki Allah birdir ama aynı zamanda üçtür. Hem bir hem üç olur mu? Böyle iş olur mu? Aldatıyorlar. Doğru inanmıyorlar. Doğru inanmadığın zaman yanlış yere gidersin. Adam alıyor uçak biletini. Şöyle diyor. Benim niyetimde Kabe'ye gitmek var. Ama uçak biletinde Fransa yazıyor. Bir atlıyor uçağa, bir gidiyor, bir bakıyor Fransa'ya gelmiş. Ya ben Kabe'ye gelecektim. Benim niyetim çok güzeldi, çok halisti. Ben burayı istemiyorum, ben Kabe'yi istiyorum. Kardeşim biletine bakmamışsın ki. Gitmişsin Fransa bileti almışsın, Kabe'ye gidiyorsun. İstediğin kadar niyetin halis olsun. İstediğin kadar doğru yolda bulunmak iste. Aldığın bilete bakmazsan yanlış yere gidersin, farkında olmazsın. Bu Vehhabiler, Şiiler nerede şimdi? Paris'te, Fransa'da. Ama Kabe'de olduklarını iddia ediyorlar. Yanlış uçağa binmişler, yanlış bilet almışlar. Sohbete gittiğin yere dikkat et. Uçak biletine iyi bak. Gittiğin yerde sana diyorlarsa ki kader diye bir şey yoktur. Kadere inanmak zorunda değilsin. O bilet cehenneme gidiyor. Ama hocam biz Kabe'ye gidecektik. O bilete cehennem yazılı. Sen görmüyorsun onu. Çünkü adam diyor ki kadere iman şart değildir. İmanın şartı 6 değil 5'tir. Ben böyle anladım diyor. 1400 senede yüz binlerce alim diyor ki 6'dır. Bu diyor ki 5'tir. 6'ya karşı bir takıntısı var adamın. Artık nedense bilmiyorum. 6'yı duyunca kuduruyor. Kardeşim ne var bu 6'da ya? Hocam neden 6? İmanın şartı 6'dır. 5 diyen kafir olur. Adam senin sohbetinde diyor ki kadere inanmak zorunda değilsin. İnanmasan da olur. Tartışmalı fazlalıktır. Birisi diyor ki başörtüsü teferruattır. Birisi diyor ki kader tartışmalı fazlalıktır. Boyuna uyduruyorlar. Biletine iyi bak. Bir yere sohbete gittin. Sohbete gittin, adam şöyle dedi. Mucize diye bir şey yoktur. Muhammed Aleyhisselam'ın mucizesi yoktur. Kur'an'dan başka hiçbir mucizesi yoktur. Biletinde cehennem yazıyor, dikkat et. O bilet cehenneme çıkar. Mucizeyi inkar elfazı küfürdür. Size burada 10 hafta elfazı küfür dersleri yaptım. Kafir eden sözler, kafir eden fiiller. Bir Müslüman dese ki Peygamberimiz Aleyhisselam'ın hiçbir mucizesi yoktur, kafir olur. Ayetlerle sabit olan mucizeleri bir tarafa bırakıyorum. Tevatür hadislerle sabit mucizeleri vardır. Tevatür. Ne demek? Yüzlerce insan görmüş. Yüzlerce insan. Buna tevatür denir. Yalan söyleme ihtimali olmayan insanlar demektir. Bunların tamamını inkar ediyor. Tek kalemde yüzlerce hadisi siliyor, ayetleri siliyor. Ve diyor ki ben Müslümanım, ben profesörüm. Eğer böyle bir sohbete gidiyorsan, o gittiğin sohbet seni cennete götürmez. Biletinde cehennem yazıyor. Ama hocam benim niyetim çok güzeldi. Ben Allah yolu diye geldim buraya. Niyetin istediği kadar güzel olsun seni kurtarmaz. Kurtarmaz. Gidiyorsun arkadaşınla beraber içki masasında maç seyretmeye. Diyorsun ki ben içmeyeceğim. Giderken niyetin şu. Ya arkadaşın gönlünü yapayım. Belki yarın öbür gün namaza davet ederim. O da benimle beraber gelir. Onun davetine icabet edersem beni kırmaz. Diyorsun. İyi bir niyetle içki masasına gidiyorsun. İkram ediyor. Kıramıyorsun. İçmeye başlıyorsun. Çıktığın zaman kafan bulanmış ve şöyle diyorsun. Ya benim niyetim iyiydi aslında. Benim kötü bir niyetim yoktu. İçmiş bulunduk. Bu niyet seni kurtarmaz ki. İçki içilen yerde bulunamazsın. Bulunamazsın. Yasaktır. Niyetin ne kadar iyi olursa olsun bulunamazsın. Bak burada kardeşimiz bir dosya getirmiş. İçki içilen yerde bulunmak bir tarafa. Şimdi sapık bir cemaat var. Diyalog cemaati. Sohbetlerinde ara ara bunların hidayeti için beddua değil, dua ediyorum elhamdülillah. Ve insanlara aktarmaya, anlatmaya çalışıyorum ki yanlışlarını bilsinler. Şimdi bu diyalog cemaatinin son bombası Kur'an'ı içki masalarına meze etmek. Hafta arası bir kardeşim bana bir video yolladı. Videoyu izledim. Çok sevdiğim bir hoca, Beyazıt Camii'nin imamı, içki masalarının bulunduğu yerde Kur'an okuyor. Bakın buyurun. Televizyonda biraz haberlere baktıysanız bunu görürsünüz. İçki masasında Kur'an okuyor. Diyalogçular Rusya'da toplanmışlar. 12 dinin temsilcisiyle beraber. Hadi bir ayin yapalım. İşte bütün dinleri birleştirelim. Şu bu. Her zamanki saçmalığı biliyorsunuz. Mesele buradan bir adım ileriye gidiyor. Nedir o? İçki içmek isteyenlere tak içki götürüyorlar. Milletten topladıkları zekat ve sadaka paraları nereye gidiyor? İçkilere gidiyor. İçki dağıtıyorlar. Dinleri birleştirelim. Daha berbatı ne? Hocanın bir tanesini insanlar Kur'an'dan etkilensin diye oraya çıkartıyorlar. O da Kur'an okuyor. Sesini en güzel tonda yükseltiyor, inceltiyor. Orada bazıları önünde içki varken duygulanıyor ve ağlıyor. Kur'an'ı dinlerken ağlıyor. Ama önünde içki şişesi. Allah size hidayet versin be. Ne yaptınız bu dini? Oyuncağa çevirdiniz ya. Allah Teala bu insanların peşinde giden kardeşlerimize hidayet nasip etsin. Uyanıp anlamayı nasip etsin. Amin. Bak size ef'ali küfürden, elfaz-ı küfürden bir iki madde söyleyeyim. Bu adamlar ne yaptı bak şimdi. Bir adam içki içse, İslam'daki hükmü nedir? Fasıktır, günahkar demektir. Bir adam içki içerken şöyle dese, Bismillahirrahmanirrahim. Şu anda bu adamın hükmü nedir? Kafirdir. Bak az önceki adam içki içiyor, fasık, günahkar. Tövbe ederse affolma ihtimali var. Bu adam da içki içiyor. Aynı fiili yapıyorlar. Tek bir hareket yapıyor. Allah'ın adıyla içki içiyor. Allah Kur'an'da bu içkiye necis dedi. Şeytan ameli birer pislik dedi. Bu adamsa bu içkiyi içerken besmele çekiyor. Bu ne demektir? Aşağılıyor. Allah'ın adıyla haram işliyor. Haramı Allah'ın adıyla işlediğin zaman o haram olmaktan çıkar. Artık küfür olur. Şimdi... Bir ortamda toplanmışlar. Tamam, diyalogçuların zaten sapık olduğu, ehli sünnetten ayrıldığı, milleti Hristiyanlığa teşvik ettiği belli. Tamam da Kur'an'ın orada ne işi var? İçkinin Kur'an'ın bir mekanda ne işi var? Tamam, insanlara Kur'an okuyacaksın orada. Olabilir. Onlar da çıkacaklar, ayin yapacaklar. Olabilir. İçkinin orada ne işi var? Olayı düzenleyen kim? Özellikle araştırdım. Olayı düzenleyen Avrupalılar mı? Hristiyanlar ya da Yahudiler mi? yoksa Müslümanlar mı? Olayı düzenleyenler Müslümanlar. İçkiyi servis edenler Müslümanlar. İçkili bir yerde Kur'an okutanlar Müslümanlar. Bu hocayı çağıranlar da Müslümanlar. Hadi hepsini bir tarafa bıraktım. Bunların hepsi sapık. Bu hocayı ben çok severim. Sesi çok güzeldir. Ve samimi bir adam gibi görürüm. Bir defa arkadaşlarım beni davet etti. Gittik camiye şeyini dinlemeye. Kur'an okuyuşunu, tilavetini dinlemeye. Gerçekten kıraati çok güzel bir adam. Ama ufak bir dünya menfaatine içki sofrasında Kur'an okunmaz. Hocam, bu gece senin affolman için dua edeceğim. Bütün kardeşlerimin huzurunda söz veriyorum. Allah Teala bu hocamızı affetsin. Amin. Bak öyle bir şey yapıyorsun ki, elfazı küfre gider bu iş. Hakkında hüküm vermiyorum, sadece fiili söylüyorum. İçki içilen bir yerde Kur'an okuyamazsın. Okuyamazsın. En liberal bir adam bile, bizim Türklerden liberal ne demek? Her şey serbest olduğu bir dünyayı isteyen adam demektir. En liberal adam bile ya kardeşim diyor. Önümüzde içki şişeleri vardı diyor. Oradan hoca çıktı Kur'an okudu. Şaşırdım kaldım diyor. Elim ayağım birbirine dolandı. Ne yapacağımı şaşırdım diyor ya. Hayatımda ilk defa böyle bir olayla karşılaşıyorum diyor. En liberal adam bile utanmış ya. Siz nasıl insansınız? Yüzünüz hiç kızarmıyor. Utanmıyorsunuz. Bunların niyeti, aralarında niyeti çok güzel insanlar var. Tabanda çok ihlaslı, çok samimi insanlar var. Ama doğru niyet kurtarmaz ki. Senin niyetin istediği kadar güzel olsun. Almışsın cehenneme bileti. Diyorsun ki ben Kabe'ye gideceğim. Bu kapı Kabe'ye çıkmaz. Bu uçak Kabe'ye gitmez. Ateşe gider bu uçak. Bu yol ateş yolu. Kur'an ve hadisler böyle söylüyor. Allah rızası için kardeşim. Uyanın, uyandırın. İmam Rabbani Hazretleri Ehl-i Sünnet itikadını anlatıyor. Mübarek ne diyor? Allah-u Teala bir mümine iki şeyi vermişse ona her şeyi vermiştir. Her şeyi vermiştir. Nedir o? Bir, doğru itikat. Ehl-i Sünnet ve Cemaat itikadı. Allah Teala bunu bize verdi mi? Elhamdülillah. Türkiye Cumhuriyeti denilen Osmanlı'dan gelen bir toprakta doğduk. Burada büyüdük, burada yetiştik. Dünyanın %90'ı şu anda hangi itikattadır? Ehl-i Sünnet ve Cemaat itikadında. Dört mezhebe tabidir. Biz de bunlardan birisiyiz. Bak bu nimetlerden bir tanesi bizde var elhamdülillah. İkinci nimet ver. Nedir o ikinci nimet? Allah'ın dostlarını sevmektir. Bu iki nimeti Allah bir adama vermişse ona dünyadaki her şeyi vermiş demektir. Bu iki nimeti bize vermemişse ne olacak? Çok zenginsin diyelim. Çok huzurlusun, çok rahatsın. Ama ölümden kaçmaya hiçbir imkanın yok. Paran pulun hiçbir seni ölümden kurtarmayacak. O zaman bozuk bir itikattaysan, bir Şiisen, bir Vahhabiysen, bir mezhepsizsen, bir reformistsen, Allah geleceği bilmez diyen sapıklardansan nereye gidersin? Cehenneme gidersin. Benim niyetim çok iyiydi hocam. Anlat kardeşim, anlat. Rahmetli babam anlatırdı. Marco Paşa'ya gelmişler. Marco Paşa kim? Dert dinleyen bir adam. Paşam, buyur kardeşim. Derdim var, anlat. Bu adam koyunları benim tarlama girdi. Benim tarlamdan şu kadar buğday yedi. Yeşilliklerimi yedi. Sonra bana para vermedi. Tamam, devam et. Paşam bu. Anlat evladım. Adam bir daha anlatıyor. Paşam budur. Anlat evladım. Git derdini Marco Paşa'ya anlat diyor. Bu oyuna dert anlatıyor. Bu da diyor ki tamam evladım devam. Ahirete gittiğimizde, o kitap önümüze geldiğinde, Allah Teala bize sorduğunda, sen niye bu cehennem biletini aldın dediğinde, biz şunu diyebilir miyiz? Ya Rabbi niyetim çok halisti. Niyetim iyiydi fakat beni sapıttırdılar. Mesulüz kardeşim. Gittiğimiz yolun doğru bir yol mu, yanlış bir yol mu olduğunu bulmaya, anlamaya, bilmeye mesulüz. Buna mecburuz. Allah ayaklarımızı kayırmasın. Amin. Yine niyetimiz çok iyiydi. Fakat sapıttık diyen bir grup. Kimdir bunlar? Vehhabiler. Ehl-i Sünnet'in düşmanlarından. Neden Ehl-i Sünnet'e düşman? Çünkü Ehl-i Sünnet demek %90 demek. Büyük çoğunluk. Büyük çoğunluk ve büyük kalabalık bu tarafta olduğu için azınlık olan Şiiler ve Vehhabiler bize düşman. Ve Bu düşmanlığın neticesinde bizi tekfir ilan ediyorlar. Mesela bir ehli sünnet alimine Vehhabi'nin bir tanesi geliyor ve şöyle diyor. Hoca efendi, buyurun kardeşim. Tasavvuf şirktir. Bak, dört mezhebin içinde olmazsan önüne gelene müşrik dersin böyle. Sapık olursun, mezhepsiz olursun. Vehhabi nasıl başlıyor söze? Tasavvuf şirktir. Neden hiçbir ehli sünnet alimi tasavvufu şirk diye nitelendirmemiş ve tavsiye etmiştir? Soru bu. Neden? Çünkü ehli sünnette fıkıh nasıl bir ilim dalıysa, tefsir nasıl bir ilim dalıysa, hadis, akaid nasıl bir ilim dalıysa, tasavvuf da aynen bunlar gibi bir ilim dalıdır. Ama Vehhabiler ve Şiiler buna düşmandır. Vehhabi soruyor şimdi, bu şirk. Bize göre bu şirk. Siz niye bunu insanlara tavsiye ediyorsunuz, övüyorsunuz diyor. Alimin cevabına bak. Şimdi Vehhabi size gelse dese ki bu şirk, suratını yumruğu geçirirsiniz. Neden? İlim yok. Bu adamlara ilmen cevap vereceksiniz. Bak alim nasıl cevap veriyor. Kardeşim diyor, size bu sualin cevabını bir hadis-i şerifle vereyim. Allah Resulü Aleyhisselam 1400 sene evvel bir hadis-i şerifinde İstanbul'un mutlaka fetholunacağını zikretmiştir. İstanbul bir gün elbet fetholunacaktır. Onu fetheden kumandan ne güzel kumandandır. Onu fetheden asker ne güzel ne iyi askerdir. Hadis, metin budur. Bu hadis-i şerif Hakim'in Müsnedrek'inde, Ahmet bin Hanbel'in Müsned'inde, diğer birçok hadis aliminin kitaplarında geçen sahih bir haberdir. Allah Resulü'nün geleceğe dair bir mucizesidir. Şimdi soru şu. Allah Resulü Aleyhisselam'ın methettiği kumandan, o kumandanı inceleyelim. Hadi gelin inceleyelim. Fatih Sultan Mehmet Han. Hangi mezhebe mensup? Hanefi mezhebinde. Hangi itikatta? İmam Maturidi itikadında. Hangi tarikatta? Akşemseddin şeyhi var tarikat içinde. Her gün yaptığı evradı var, zikri var. Fatih Sultan'ı boş mu sandınız? Derviş Fatih Sultan. Allah Teala İstanbul'u fethetmeyi bir dervişe nasip etti. Akşemseddin'in dervişine nasip etti. Şimdi alim diyor ki, mezhebi Hanefi mezhebinde. İtikadı Maturidi itikadında, tasavvuf yolunda, zikir dersi var. Bir Allah dostuna tabi, mürit. Allah'ın peygamberi aleyhisselam mı daha iyi biliyor, siz mi daha iyi biliyorsunuz? Allah'ın peygamberi Hanefi mezhebine mensup tarikatlı bir müridi, bir dervişi methediyor. O ne iyi kumandandı diyor. O ne güzel askerdi diyor. Siz ise bu tarikata giden Fatih de dahil bütün dervişlere müşrik diyorsunuz. Allah'ın peygamberi mi haklıdır? Yoksa siz cahil Vehhabiler mi haklısınız? Allah'ın peygamberi bid'atçı mıdır? Allah'ın peygamberinin sözleri vahiy değil midir? Keyfinden mi söylemiştir? Ey cahil Vehhabiler! Siz nereden konuşuyorsunuz? Vehhabi kilitlenip kalıyor. İşte bu sapık Vehhabilere de Allah Teala hidayet nasip etsin. Amin. Kimi görüyorlarsa tasavvufta, kimi görüyorlarsa İslam'ı zirvede yaşamaya çalışan müşrik damgasını basıyorlar. Müşrik damgasını. Ellerinde görünmeyen bir damga var. Çok büyük keyif alıyorlar bundan. Sen kafirsin, sen müşriksin, sen kafirsin, sen firavunsun. Boyuna basıyor. Böyle iş olur mu kardeşim? Allah'ın Resulü bir müşriği metheder mi? Hiç siz hadis duydunuz mu? Firavun ne kadar hayırlı bir kuldu. Duydunuz mu hiç? Allah'ın peygamberi Firavun'u metheder mi? Firavun ben Allah'ım diyen bir adam. Müşrik. Allah'ın peygamberi hayırlıları metheder. Şu sahradan geçerken Yunus bin Matta'yı görüyorum. Şuradan geçerken İsa'yı, kardeşim İsa'yı görüyorum. Hep hayırlıları metheder, hep güzelleri metheder. Kötüleri methetmez, zemmeder. Allah Resulü Aleyhisselam 1400 sene önceden verdiği haberle bir tarikat ehli dervişi bize methetmiştir. Anlayana sivrisinek orkestra. Bismillah. Niye itham ediyorlar hocam? Şirkle itham etmek ağır bir meseledir. Neden? Mesele şudur. Ümmetin büyük çoğunluğu zaten hak yolda, ehli sünnet yolunda. Bunları bu yoldan ayrıştırmamız lazım. Ama zaten onlara benzeyen, takiye yapıp onlar gibi görünen bir yola çekemeyiz. Nasıl çekeceğiz? Bu adamları ehli sünnet yolundan Vehhabiliğe, Şiiliğe nasıl çekeceğiz? Bunları korkutacağız. Nasıl korkutacağız? Siz sapık yoldasınız, siz kafir olursunuz, buralara gitmeyin, tarikata girmeyin, zikir yapmayın, rabıta şirktir. Ne varsa söyleyeceğiz, bunları korkutacağız, tereddüt koyacağız kalplerine. Şüphe hasıl olacak ve yollarını bırakacaklar, gelecekler Vehhabi olacaklar. Onlar da bizim gibi herkesi kafir etme hükmüne sahip olacaklar. Bundan dolayı tekfir ediyorlar, korkutmak için. İnsan kendi yoluna taraftar toplamak için başkalarını kötüler mi? Başkalarına kafir der mi? Mü'mine kafir diyenin kendisi kafir olur. Bu iş bu kadar ucuz mu? Nasıl böyle bir %50'ye girişebiliyorsunuz? Elinizde hiçbir zikir, hiçbir delil olmamasına rağmen Müslümanlara nasıl kafir diyorsunuz? Allah bu Selefi ve Vehhabi kardeşlerimize hidayet nasip etsin. Amin. Damga basmak bunların önemli bir işidir. Ancak bu ilk adımdır. Önce damga basıyorlar, kafir kafir diyorlar. Kuvvetlendiği zaman ne yapacak? Bu ilk adım, daha bunun ikinci adımı var. İkinci adımda Vehhabiler tıpkı Osmanlı zamanında yaptığı gibi kesmeye, biçmeye, gasp etmeye başlayacaklar. Osmanlı zamanında kuvvetleninceye kadar sadece fetvada kaldı. Osmanlı kafirdir, Osmanlı'ya tabi olan bütün ülkeler kafirdir dediler. Sonra kuvvetlenince ne yaptılar? Kendi bölgelerindeki, o Necd bölgesindeki, Arabistan'daki bütün ehli sünnet Müslümanları katlettiler. Vehhabi olmayan, bize tabi olmayan bütün Müslümanlar müşriktir. Onların kanları, malları ve namusları bize helaldir. Bir adım sonra gelecek fetva budur. İşte Vehhabilik budur. İşte Selefilik budur. Çok sapık bir yola girmişlerdir. Bundan dolayı ben bunlara şöyle diyorum. Vehhabilik İngiliz'in İslamı'dır. Şiilik Yahudi'nin İslamı'dır. İslam'ı bölmek için iki sapık fırka İngilizlerden ve Yahudilerden gelmiştir. Vehhabiliğin İngiliz İslamı olduğuna dair bir delil getireyim size. İngilizlerin dini nedir? Hristiyanlık. Hristiyanlık inancında Allah nerededir? Göktedir. Haşa ve kella. Hristiyanlık inancında İsa Aleyhisselam nerededir? Allah'ın yanında oturuyor. Allah tahtta oturuyor, İsa da yanında daha ufak bir tahtta oturuyor. Şimdi Vehhabilik inancına gelelim. Selefiler, Vehhabiler nasıl inanıyor? Vehhabilerin itikadında Allah nerededir? Gökte bir tahtta oturuyor. Allah'ım biz kabul etmiyoruz. Haşa ve kella. Peygamberimiz Aleyhisselam nerededir? Allah'ın tahtının hemen sağındadır. O da bir tahtta oturuyor. Vehhabilik İngiliz'in İslamı'dır. İngiliz'in İslamı. Bu da delillerinden bir tanesidir. Tek bir gayeleri vardır. İslam'ı bölmek. Kısmen de başarılı olmuşlardır. Ama bu zamana gelinceye kadar ehl-i sünnet bütün sapık fırkalara, bunların ağababaları, haricilere ve mutezileye karşı bile galip gelmiştir. Allah'ın izniyle bunları da yeneceğiz. Bunlara da galip geleceğiz. İnşallah. Efendiler, bunu da anlattık, bunu da anlattık. Son bir dosya daha açıklayalım. Bunu da bugün gördüm. Çok sinirlendim, çok öfkelendim. Çok celallendim. Yine bu sapık hocanın da hidayeti için Allah'a dua edeceğiz. Allah Teala peygamberimizin mucizesi yoktur diyen bu sapık hocaya hidayet nasip etsin. Amin. Allah'ım duamızı kabul et. Amin. Dikkat buyurun. Peygamberimizin Kur'an'dan başka hiçbir mucizesi yoktur diyor. Bütün ayetleri inkar ediyor. Şakkal gamer mucizesi. Ayın bir parmak işaretiyle ikiye bölünmesi mucizesi. İsra mucizesi. Bir aylık mesafeyi bir anda Efendimiz Aleyhisselam'ın Kudüs'e, Mescid-i Aksa'ya gitme mucizesi. Bunların hepsini inkar ediyor. Tevatürlere hiç girmiyorum. İnkar ediyor. Etrafındaki o kadar insan da kimse bir şey diyemiyor arkadaş ya. Siz nasıl Müslümansınız ya? Şimdi internet sitesinden bir mesele gördüm. Bir kardeşimiz paylaşmış, ben yakaladım. Hizmetimizin içinde cennetle müjdelenen sahabilerden bahsettik değil mi? 10 tane sahabi. Aşere-i Mübeşşere denir buna. Şimdi bu sapık hoca cennetle müjdelenen sahabiler konusu geçmiş. Oradan birisine cevap veriyor. Kendi internet sitesinde. Çok kısa bir paragraf var. Okuyorum. Dikkatli dinleyin. Cennet ile müjdelenme. Cennet ile müjdelenmiş kişi sayısı 10-15 kişi değildir. Değildir. Ne oldu bu? Hadisleri inkar. Buradan hadisler gitti. Allah Resulü Aleyhisselam sahih haberde 10 tane adamı müjdeledi. Allah onlardan razı olsun. Bu şimdi ne diyor? Bana göre cennet ile müjdelenmiş kişi sayısı 10-15 kişi değildir. Allah tüm iman edip salih amel işleyenleri cennet ile müjdelemiştir. Ayetle sabittir bu. Tamam, ayet genel bir hüküm ortaya koyuyor da hususi hükümde Allah Resulü'nün bizzat isim zikrettiği hadisleri sen niye yok sayıyorsun? Peygamber'e düşmansın ondan. Sen peygamber'e düşmansın. Kur'an gerçeklerini şaibeli rivayetlere kurban edemeyiz. Hadislerin hepsi şaibeli rivayetler. Peki ben şimdi soruyorum size. Bu Kur'an denilen kitabı, bu mushafı bize kim rivayet etti? Kim rivayet etti? Bu havadan gelmedi kitap olarak. Gökten Allah Teala bir nida yaptı. Ben size Kur'an'ı indiriyorum. Tak 600 sayfa Kur'an dıp diye indi mi? Hayır. Bize bu hadisleri kim rivayet ettiyse bu Kur'an'ı da onlar rivayet etti. Şimdi bu sapık hoca ve avanesi, bu mezhepsizler sahabilerin getirdiği Kur'an ayetlerine inanıyor. Aynı sahabilerin getirdiği hadislere inanmıyor. Ve diyor ki şaibeli rivayetler. Vay arkadaş be. Vay arkadaş be. Sen sahabi düşmanısın, sen peygamber düşmanısın. Ayetleri bu şaibeli rivayetlere kurban edip sanki ayetle hadis arasında bir çelişki varmış gibi gösteriyor. Çakallığa bak. Seni gidi çakal seni. Seni gidi tavus kuşuna girmiş çakal seni. Tavus kuşu kılığına girmiş ama çakal. Konuşmasından belli. Öt diyorum ötemiyor. Çakal gibi inliyor. Peygamberimizin cennetliksin demesi o anki durumu yansıtır. Kişi peygamber dahi olsa, bu cümleye dikkat. Şimdi elfazı küfür geliyor. Kişi peygamber dahi olsa her an sapabilir. Ve her an dengeler aleyhine değişebilir. Bu ne, futbol maçı mı bu ya? Her an takımımız 2-0 önde ama bir tane kırmızı kart verdik. Her an dengeler aleyhimize değişebilir. Ne bu kardeşim ya? Maç mı sunuyorsun? Peygamberden bahsediyorsun. Hata etmeyeceği garanti olan ismet sıfatına haiz insanlardan bahsediyorsun. Bu kafa Mevdudi kafası. Mevdudi ne diyor sapık alim? Peygamberler günah işler. Bu çok normal bir şeydir. Onlar masum değildir. Biz nasıl günah işlersek onlar da günah işler diyor. Sapık. Sapık. Allah'ın peygamberleri ismet sıfatına haizdir. Ehl-i sünnet alimleri niye bunları madde madde koymuş? Peygamberliğin şartları. İsmet sıfatı. Bir şartta nedir? Peygamberlikten azl olunmazlar. Allah bir kulu peygamber olarak seçmişse onu peygamberlikten azl etmez. Yaptığı hiçbir şey onu peygamberlikten çıkartmaz. Adem Nebi ağaçtaki yiyeceği meyveyi yedi. Peygamberlikten azl olundu mu? Olmadı. O bir zelle olarak kalır. Tövbe etti, Allah kabul etti. Ama buna günah denmez. Bu ne diyor? Peygamber bile olsa her an sapabilir. Peşinde de ayet varmış. Bak, ayeti kerimeye mezhep imamlarını dinlemezsen, mezhepsiz olursan, reformist olursan, meal hocası olursun. Laptop hocası bunlar. Meale bakıyor, ben diyor bu ayete böyle hüküm veriyorum. Kardeşim sen hüküm veremezsin. Hüküm verebilmen için müçtehit olman lazım. Müçtehit yok. Yüzyıllardan beri müçtehit yetişmiyor. Sen şimdi çakma Gandalf yapma. Yemeyiz biz o numaraları. Çakma Gandalf'sın. Numara bu. Böyle iş olmaz. Adam hemen ayeti kerime koyuyor peşinde. Bak diyor, ben garip bir cümle ettim ama diyor. Zümer suresi 65. ayeti kerime diyor. Ona dayanarak ben bunu söylüyorum diyor. Ayeti kerimeye gelelim. Andolsun sana ve senden önceki peygamberlere şöyle vahyedildi. Eğer Allah'a ortak koşarsan elbette amelin boşa çıkar ve elbette ziyana uğrayanlardan olursun. Ayette bir tehdit vardır. Peygamberlerin şahsında bütün ümmetlere tehdit. Ben peygamberimi bile böyle tehdit ediyorsam, ey ona bağlı olduğunu söyleyen ümmetler, eğer bana şirk koşarsanız size ne yaparım? Şimdi bu ayeti kerimeyi görüyor ya bu, hiç tefsirlere bakmıyor, kafasına göre bir mana çıkartıyor. Mana ne buna göre? Demek ki peygamberler de şirk koşabilir. Ama dili şirk koşabilire gidemiyor, sapıtabilir diyor. Sapıtabilir diyor. Laf ebeliği yapıyor, Yahudiler gibi kelimelerle oynuyor. Ve insanları aldatmaya, saptırmaya çalışıyor. Kim derse ki peygamberler sapıtabilir, kafir olur. Elfaz-ı küfürdendir. Allah Teala bu sapık profesöre hidayet nasip etsin. Amin. Bir tane tefsire bakmaz mı insan ya? Şu ayeti okuyorsun, kafana göre hüküm veriyorsun. 1500 tane tefsir var şu anda kayıtlarımızda. 1500 tefsir. Bunlar bulunanlar. Bilinemeyen, bulunamayan, yazılmamış, dökülmemiş, bugüne ulaşmamış. Binlerce daha tefsir var, Kur'an'a yazılmış. İnsan bir tane tefsire bakmaz mı ya? Böyle utanmazlık olur mu ya? Oyuncak yaptınız Allah'ın dinini. insanları kafir etmeye çalışıyorsunuz. Kim gidiyorsa bu sapık hocaların peşinden Allah rızası için uyarın, ikaz edin. Kardeşim, biletinde ateş yazıyor, dikkat et. Niyetin ne kadar güzel olursa olsun, peygambere sapık diyen sapıktır. Allah ayaklarımızı ehli sünnetten kayırmasın. Amin. Bu hafta yazdığım beyti okuyayım, bir saat sürecek. Bunu da bitirelim, kapatalım. Ehli sünnet ve cemaat, dört mezhebin tek sesidir. Ehli sünnet ve cemaat, peygamberin caddesidir ehli sünnet ve cemaat. Gökten inen Tuğba dalı, tarif etti zat-ı ulu, benim ve ashabın yolu, ehli sünnet ve cemaat. Hanif dinin neferidir, bid'at yolundan beridir, 73'ün lideridir ehli sünnet ve cemaat. Zulmetlere doğan şafak, süt gibidir, tutmaz nifak, batılda etmez ittifak ehli sünnet ve cemaat. Tabi oldu bin bir havas, dört delille buldu halas, kitap, sünnet, icma, kıyas, ehli sünnet ve cemaat. Büyük resimde yakınlık, sevad-ı azam bu yoğunluk, bir karartı, bir çoğunluk, ehli sünnet ve cemaat. Allah Teala son nefesimize kadar ayaklarımızı bu ehli sünnet ve cemaat yolundan bir zerre karınca kadar ayırmasın. Amin. Amin ya mu'in. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.